który za niecałą minutkę tu, z tego studia. Zapraszamy do reklamy. Curly Heads, Ruby Dress Skinny Dog. W składzie mają Dawida Podsiadło i nie zawahali się go użyć. Najbardziej wyczekiwana polska premiera jesieni. Posłuchaj płyty Ruby Dress Skinny Dog zespołu Curly Heads. Już w sklepach. Najbardziej tajemnicza postać współczesnej elektroniki na pierwszym klubowym koncercie w Polsce. Subtract. 12 listopada, Warszawa, Klub Basen. Bilety do kupienia na alterart.pl i e-bilet.pl. Patroni medialni, Radiowa Trójka, co jest grane, Kamak, organizator Alter Art. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, jest 23. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Los trzech bohaterów afery madryckiej raczej przesądzony. Posłowie PiSu już jutro mogą zostać wyrzuceni z partii, a SLD szykuje doniesienie do prokuratury. Po awanturze pod Tatrami policyjne dochodzenie. Protestujący ekolodzy starali się z góralami wożącymi turystów do Morskiego Oka. W Berlinie uczczono 25. rocznicę obalenia muru berlińskiego. W niebo poszybowało 8 tysięcy lampionów. W piątek zostali zawieszeni, w poniedziałek mogą zostać wyrzuceni. Mowa o trzech posłach Prawa i Sprawiedliwości. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali zawieszeni, kiedy okazało się, że wzięli z sejmowej kasy po 3000 zł na podróż samochodami, a polecieli do Madrytu tanimi liniami lotniczymi. Jutro zapadnie decyzja w ich sprawie, zapowiada rzecznik PiSu Marcin Mastalerek. Jutro podczas Komitetu Politycznego będzie głosowany wniosek o usunięcie z partii. Ale na tym może się nie skończyć. SLD ma jutro złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu wyłudzenia przez posłów PiSu pieniędzy z sejmowej kasy. Według sekretarza generalnego Sojuszu Krzysztofa Gawkowskiego wygląda na to, że najpierw zarezerwowali bilety na samolot, a dopiero potem zgłosili się po zaliczki na podróż samochodem. To nie może być tolerowane i prokuratura powinna to zbadać. Domagali się będziemy również audytu, który powinien zostać przeprowadzony wszystkich wyjazdów posłów tej kadencji. Taki audyt już zapowiedział marszałek Sejmu. To miała być pokojowa demonstracja, ale dzisiejszy protest na drodze do Morskiego Oka skończył się awanturą i przepychankami. Obrońcy praw zwierząt zablokowali przejazd pasiągom, siadając na drodze. Górale postanowili przerwać blokadę siłą. Jo! Jo! Stój! Proszę mnie nie szarpać! Policja! Policja! Nie giskują! To, co się tutaj stało, to było przestępstwo. Nie był nikt w stanie nad tym zapanować. Jedna i druga grupa była agresywna. Doszło do przepychanek, do bójki. Kilka osób zostało poturbowanych. Dochodzenie w sprawie protestów wszczęła policja. Śledczy sprawdzają m.in. zapis wideo z tego zajścia, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Zebrany w tej sprawie materiał będzie poddany analizie. No najprawdopodobniej skończy się to wnioskami o ukaranie do sądu. Obrońcy praw zwierząt domagają się zmniejszenia liczby pasażerów w pasiągach, tak by konie nie były przeciążone. Górale z kolei zapewniają, że zwierzęta dbają i nie pracują one ponad swoje siły. Tym razem mur nie upadł, a wzniósł się do góry. 8 tysięcy lampionów ustawionych wzdłuż dawnej granicy dzielącej Berlin na dwie części poszybowało w niebo. W ten sposób zakończyły się oficjalne obchody 25. rocznicy upadku muru berlińskiego. Burmistrz Berlina Klaus Wowereit, wypuszczając w niebo pierwszy lampion, mówił: mury z betonu i mury w głowach, nawet bardzo wysokie i zbudowane na wieki, można zburzyć, jeśli ludzie działają razem i biorą los we własne ręce. Gośćmi uroczystości przed bramą brandenburską byli Lech Wałęsa i Michał Gorbaczow, którzy także wypuścili w niebo lampiony. Następnie odegrano odę do radości. Rocznicę upadku muru świętowało przed bramą brandenburską kilkaset tysięcy osób. W sumie na rocznicowy weekend przyjechało do Berlina około 2 milionów gości z całego świata. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Mieszkańcy stolicy pierwszym pociągiem drugiej linii metra pojadą w połowie grudnia. Dziś mogli dokładnie obejrzeć stacje, którymi kolejki pojadą z Woli na Pragę. Na stacji Świętokrzyska było słychać głosy zachwytu, ale i krytyki. Opóźnienia, no trudno, trzeba to jakoś łyknąć. Trzeba się bardziej cieszyć z tego, co jest, a nie myśleć. A o wyborach, no trudno, akurat się tak rzeczywiście zbiegło. Jestem pod wrażeniem, ale nie podoba mi się kolor. Myślę, że żółty tutaj nie pasuje. Jest wszystko w Braille'u opisane. Naprawdę jest to widać, że zupełnie inaczej robione niż na pierwszej linii metra. Powinno być to dociągnięte do schodów, mimo wszystko. I powinno być tutaj rozgałęzienie, że się idzie do windy. Piękne oświetlenie. Tak, piękne oświetlenie. i fantastyczne bramki, takie już europejskie, nie te jakie mamy, no moim zdaniem pozytywnie. Budowę centralnego odcinka drugiej linii metra zakończono 30 września, wciąż trwają odbiory techniczne. A na koniec jeszcze o niezwykłym nabożeństwie, jakie odprawiono w jednym z kościołów w Paryżu. Razem z wiernymi pojawiły się na mszy zwierzęta. W niewielkim kościółku pod wezwaniem świętej Rity zabrakło miejsca dla wiernych i ich pupilów. Toteż przed świątynią ustawił się spory tłum. Były psy wszelkiej rasy i maści. W koszykach drzemały morskie świnki, ale były także czarny koń, brunatny cielak, dwie miniaturowe owieczki, baran o czterech rogach, kozica górska, dwie lamy, a nawet wielbłąd. W kościele świętej Rity co roku od 15 lat odprawiana jest pierwszą niedzielę listopada msza, w czasie której błogosławione są zwierzęta. Władze Paryża chcą świątynię zburzyć i wybudować na jej miejsce garaże i mieszkania komunalne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz na kolejny serwis. Zapraszam o północy. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Na Podkarpaciu i w Małopolsce gęste mgły. Jutro najwięcej słońca będzie na południu, na północy więcej chmur. Na Suwalszczyźnie 10 stopni, w centrum 13, na południu nawet 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wrześniu 2011 roku świętował w Trójkowym studiu 40-lecie działalności artystycznej. Niedawno minęła pierwsza rocznica jego śmierci. Dobrze, że możemy wracać do jego muzyki. Jarosław Śmietana i przyjaciele. Retransmisja znakomitego koncertu sprzed 3 lat w poniedziałek po 18:00. Zapraszam, Jan Hojnacki. Autopromocja. 6:56. Przykrętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, spełnię wina łza ukochaną, więc znieśmy kielich ci. W dalszym ciągu przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski przy telefonach, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i ekranie komputera. Do studia adres elektroniczny minimax@polskieradio.pl, do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. No i teraz to pytanie sprzed pół godziny. Czy mają Państwo zapięte pasy? We'll be right back. No i co? Pierwsze, gdy nastawiłem tę płytę po raz pierwszy i usłyszałem ten utwór, od razu przypomniało mi się, jak mnie uczono, że jak słońce wyjdzie z Pacyfiku, a ja już będę na samym szczycie Fuji, to ja mam się pokłonić i powiedzieć banzai. Ale tam towarzyszyła mi chyba zupełnie inna muzyka. To taka mała dygresja. Cavalera Conspiracy. Wiem, parę osób mi już napisało, zdążyło, że zazdrości. No ale jeszcze troszkę, jeszcze moment poczekajmy. Ja sobie oznaczyłem 6 utworów wartych Państwa uszu i to dość pilnie. Dziś pomieścimy tylko jeden. Przy okazji koncertu niesamowita wiadomość o Cree. Otóż dowiaduję się w tej chwili, że w sobotę najbliższą, to będzie 15 listopada o 20, Cree wystąpi na klubowej scenie w klubie Bogart. Znają Państwo klub Bogart w Gomunice z zespołem Andrzeja Nowaka, bo razem będą, z zespołem Złe Psy. Impreza się nazywa Inwazja Rocka. Cieszę się, dziękuję za te wiadomości. Jak najszybciej mogłem, Państwu przekazałem. Najbliższa sobota o 20. Cree i Złe Psy w klubie Bogart w Gomunicach. To będzie Inwazja Rocka. No to co, możemy kontynuować u nas Inwazję Rocka w kuźni? Even though No i co? Mogę przeczytać państwu, bo na płycie jest napisane tak. Bezkonkurencyjny polski wokalista heavy, Grzegorz Kupczyk, wykrzyknik. Najlepszy album w dorobku CETI, wydany z okazji 25-lecia zespołu Brutus Syndrome. Rozpakowałem sobie tę płytę dziś, przesłuchałem ją calutką. I państwo piszą, więcej Kuźni. Ja rozumiem, ale więcej się nie pomiędzy. Znaczy, jeszcze jeden utwór jest specjalny. Będzie za parę chwil, bo teraz w sprawie nowych sytuacji. Tak, nie zdążyłem w poprzedniej godzinie. Nie zdążyłem, była za krótka. Nowe sytuacje. Republika i przyjaciele. Muzycy dawnej Republiki i przyjaciele. Nowe sytuacje w Dąbrowie Górniczej jutro. To będzie w ramach festiwalu kultury, który się nazywa Zagłębie Łód, albo wszystko razem się nazywa Festiwal Kultury Zagłębie Łód. Nowe sytuacje jutro, Dąbrowa Górnicza. Jeżeli mają państwo ochotę być naszą reprezentacją, proszę o telefon do Grzegorza Zambrowskiego teraz. 22 i 7 trójek. Mamy 4 wejścia. Mogą być 2 podwójne albo... No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jutro Dąbrowa Górnicza, nowe sytuacje. A teraz co? W Kuźni? A w Kuźni kują cały czas. Inside. Head. Tak, nowa płyta całkiem. 24 minuty dochodzi po 23. No, teraz prawie do końca audycji już tylko jedna płyta. Tak mi się wydaje. Wybrałem dla Państwa parę, dostałem listów od Państwa ważnych, że to piękny dzień, kiedy takie płyty po 20 latach wydawałoby się, że już nigdy nie usłyszą Państwo, że oto nowa płyta Pink Floyd. Cudowny ukłon w stronę czwartego Floyda i czuję się bardzo. No dobrze. Wybrałem dla Państwa moim zdaniem najciekawsze fragmenty tej miejscami płyty, która nie obudzi śpiącego niemowlęcia. Z tych 18 drobnych fragmentów, które zachowały się w szafie po nagraniu The Division Bell, po wydaniu The Division Bell w 1994 roku. Moje ucho zatrzymało się na przykład na tym fragmencie. Płyta The Endless River, mówi David Gilmour, to właściwie jeden utwór trwający 55 minut. Mimo że wyraźnie na płycie widać, że są to cztery części. The Endless River is a continuous flow of music that builds gradually over four separate pieces over the 55 odd minutes. Well, there's a sort of continuum from the Division Bell. Jest on kontynuacją albumu The Division Bell sprzed 20 lat, której końcowe linijki tekstu zawierały właśnie słowa The Endless River. A Nick Mason dodaje, on nawiązuje do wcześniejszych dokonań, ale to nie jest płyta, która się składa z piosenek. There are ideas there that actually it's almost can be seen in some of the really early albums in terms of assembly of music that is not in regular song format. Certainly in terms of this record, which is primarily instrumental, the obvious interpretation would be that it's about music primarily. W tradycyjnym rozumieniu tego słowa piosenka, to nie jest album piosenek. Jest to przeważnie muzyka instrumentalna i czytelne się staje, że chodzi tu głównie o muzykę, a nie o słowa. Kolejny fragment, na którym moje ucho przy pierwszym przesłuchaniu się zatrzymało. A właściwie nie jeden, cztery małe, połączone ze sobą z tą piękną kulminacją w utworze czwartym. has allowed the communication of ideas, enabling human beings to work together, to build the impossible. Mankind's greatest achievements have come about by talk. Our greatest hopes could become reality in the future. With the technology at our disposal, the possibilities are unbounded. Pink Floyd, The Endless River, album, który będzie miał swoją premierę jutro. David Gilmour wyjaśnia. Ta płyta to są przeważnie improwizacje, czasami tylko moje i Rico Wrighta, lub nas trzech z Nickiem Masonem. It comes from all sorts of ideas. Some of it is improvised. I mean, quite a bit of it is actually, you know, just the two of us, Rick and me, or the three of us, literally improvising something together. But some of it is also half-written ideas that one of us had come up with and that we had rehearsed and had considered as a start point for something. Z tym, że niejednokrotnie te improwizacje oparte są na pomyśle, który ktoś z nas przyniósł i nad którym przygotowując tę płytę The Division Bell pracowaliśmy, mając nadzieję, że to dobry początek albo dobry początkowy pomysł większej całości. I dodał zaraz, to zdanie już Państwo usłyszeli, tak wiele z nich zachowało świeżość i magię, że właściwie nadawałyby się do wydania bez poprawek. A lot of those moments are so lovely, so magic as they are, that we've actually used those and enhanced them a little bit. And modern technology is a wonderful thing in the recording studio. Ale dopracowaliśmy je, korzystając z nowej technologii, zawsze zaawansowanej technologii współczesnego studia radiowego. No i teraz przed Państwem ten najważniejszy chyba fragment w całości. Cała czwarta część płyty. Od cichutkiego wstępu aż po ostatnie głosy zamykające Louder Than Words. Thank you. bitch and we fight to see each other on sight. But this thing we do, these times again, rain or shine. World we're The Endless River. Nowy album zespołu Pink Floyd. Proszę jeszcze posłuchać, co David Gilmour i Nick Mason powiedzieli. David Gilmour. Słuchając tych archiwalnych sesji, uświadomiłem sobie, ile straciliśmy z odejściem Ricka Wrighta. You know, listening to all this stuff reminds me of what we've lost, really. You know, Rick came out with me on my last solo tour. He had a rebirth during that time. He had the greatest time of his life. And I was looking forward to having him working with me in the studio on, you know, on basically what would have been my solo stuff. But that wasn't to be, as they say. Rick towarzyszył mi w mojej ostatniej trasie koncertowej, mojej solowej trasie, odrodzony, w najlepszej od lat, a może nawet życiowej formie. Miałem nadzieję, że będziemy razem pracować w studiu przy mojej następnej solowej płycie, ale śmierć przekreśliła te plany. Nick Mason dodaje, zgadzam się, The Endless River to hołd dla Ricka Wrighta. To okazja, by jego grę docenić. Well, I definitely think it is. I think it's a great opportunity to sort of recognize what he did. You know, the problem with a band is there's never really enough credit to go round, however successful you are. And Rick probably was the sort of least appreciated, perhaps, in the whole enterprise. So it's a great opportunity to sort of remind ourselves really of what he did. To okazja. And I think it's a sort of worthy aspect of, you know, this album. Dziękuję, przepraszam. To okazja, by grę Ricka docenić. Gdy tworzy się w zespole, wieńców laurowych zwykle nie wystarcza dla wszystkich, bez względu na odniesiony sukces. I Rick był zwykle w cieniu, najmniej doceniany. Ten album to świetna okazja, by uświadomić sobie jego wkład. I warto o tym pamiętać, dodał jeszcze Nick Mason. Dziękuję Państwu za dzisiejsze chwile i dziękuję bardzo za wszystkie listy, które dotyczyły wielu płyt dziś prezentowanych, ale nie ukrywam, najwięcej listów dotyczyło tej właśnie płyty. Jutro ukazuje się nowy, niespodziewany. Chociaż byli tacy, którzy wiedzieli, że istnieją nagrania i nawet część z nich gdzieś się już zdążyło rozprzestrzenić, ale... No tak, i jak płyta się kończy, to prawdopodobnie ruchem konika szachowego gdzieś Państwo spróbują któryś z fragmentów, a może nawet jeszcze ten nieodtwarzany, sobie nastawić.